مفعول الحاق آل بها منادا و مبنی بر فتحاوی وواقف الحاق سے آلت کے استغاثی بھی منادا چکرہ مستغاثہ بھی نکلا پدے بندے پدغ واقف کے چھ مستغاثہ بھی لانے جرادہ حدیجی تغیر تعلان دے استغاثی گئی اکلا دے دغی پاخر پر آلت پر وستی جی یغنا ورستی بیا ہی بھی دخت یای آلت کے استغاثی لکاتا چھو یا زیدہ دا ہی دے دے پر آئیوی چی آغا آلیس پا وقت سر حضرت نشد نو ایس دف آلیس تا آلیس تا استغاثی گئی دا منادو منی بس حالی لحاق آلیسی حاکی دا لام تعلیل دے پرانا دا لام اجلیان ندائی ذکا چی علت تے بنا الحاق تا آلیس ندائی بلکہ علت تے بنا وکوع دے منادو دے پا جیدے کافی نہیں دیو جن دلام به معنی وقف ل الحاق الفها وواقف الحاق الف استغاثه نور د الف اضافه استغاثات ادا دی معنی همدو د ادنا مناسبت دی ولې نه ځکه چې دای چې کله داخله دا په دغه وخت کې مقصود په منادا کې استغاثه وي نو بس خو دا مناسبت دی اس دای تر شي بدا ویل هم نشورا اسم به اصل په اسم کې اعراب دی مثال یې لکه دا ورستی یاد دا نو جواب دا دی چې ځکه چې واقع د فضیلې کافي اسمي او مشابه د کافي خطي سره دی نو علت یې بنا په دې کې موجود چې ځکه معنی دی او ممنی پر فتحه او ځکه وي چې خو اخر کې الف روبا الف مخکې فتحه وه ولا لام فیه نووي لام د استغاثې فیه په دغه منادا ځکه چې لام د استغاثې تقاضا کو د جر د مدخل الف تے استغاثی تک آزاد فرخی کو ادائی پا اثرین کے منافعات تائی ندو جمع جائزہ بین المؤثرین ویون سب ما سوا آغما دا آغا دا دوران کسم ذکر کیجی دے منادا منصوب و امینا دا ما سوا دے دوی کسمین مسکرین لیکن دوا کسمین آمخ کے ذکر شو چی یو منادا مفرد معرفہ و بل منادا مساعتا ادائی غنا ما سوا منادا چی دو او سوی منصوب و امینا ویلو بیا منصوبه بی ذکا اولا و علت بنانه موجود یا اولا مانع دی بنانه موجود بی اضافت یا شب مضاف دا مانع دی بنانه بی اکا ناکرا غیر معینه و دولا علت بنانه موجود نسیب النبع موجود فخام خام و ربی ذکا اسم دا اصد تیسی بی خراب اطراز دا چه هماز میرو خومت که دلی کسمینه تر جلی منادا مفرد معرفه منادا مستعاثه بالله منادا مستعاثه بالالف منادا متوقت تر جو د مرجع نه رغه مرجع امور سره سادی و رجع اسمیا د میر دای جواب دا هما د میر مخک قسمین تر جو دای منادا مفرد معرفه منادا مستعاث نه خدات تی مستعاث عمل ک بالله می ک بالالف مخک کسی دعا ک شنه یو تقسیم دا چې منادا مفرد معرفه منادا مستعاث دا اول تقسیم بیا دویم تقسیم منادا مستعاثه بیا په دوه قسم باللام بالالف نو دولته هغه دوه قسمه ته راځي دای چې راځي دې تقسیم اول لکن حاصل دی نو مطلقې د نه درې قسمونه ته چې حاصل دي د مجموعات دوه قسمونه نو دا زمیر څه ته راځي دای هغه قسمین ته چې حاصل دي تقسیم اول نو یا عبدالله ایس دا ما سوا دی منادا مفرد معرفی و ما سوا دی منادا مساعاتی نا دیگه دی پرا تالور سو بکا کی بایی زکا چو خو منادا مفرد معرفی نا ما سوا که دیگه نا ما سوا چی دی دا چی مساوا دی منادا مفرد معرفی نا دیگه دی پرا تالور کسما یو چی دوارا یو چی دا کئیت منتفی وی چی صرف مفردا نوی چی مفردا نوی تی یا مضافه وی لکا یا عبدالله یا شب مضافه لکا یا صالح عبدالله دعا کسما او بل چه دا دویان قید منتفی وی چه معرفه نبی لکا یا رجولا چه کلا غیر معاین تا درش او تلوالا هم کسی نو اغلا صورتی چه دوالا قید منتفی وی نه مفرد وی نه معرفه وی لکا اغلا پرده مثال نده بیر پورا تا تحلیل رکڑای ده یا رجولا نا یا ظریفا یا حسنا وجهه ظریفا نو یا حسنا وجهه ظریفا تکا چکیم ده دا ګورا نہ مفرد دائی ذکر سے شبہ مذاکر یا حسنن وجوہ ذکر معنی دے حسنن تام نہ کردی بازر دیگر نہ چھو وجوہ نہ کردی یا حسنن ایک شلیہ کم نے حسر رکھ لیے دا منہ تام نہ کردی فی اعتبار دے محسن نو دا وجوہ چی ذکر نہ کردی زمرا معنی دے حسنن تام نہ کردی دائی شبہ مذاکر او دو نہ کرا نہ کرا تے کی معنی مالی ماوی چی دا نہ کرا دو یو خو یا حسنن بند تنوین دے بینے دا تن دا دلیل دے تنوین او بل دا ورست ظریفن یا صفت سوچ ذکر دائی دا صفت منکر ذکر دائی ظریفن ایڈاونا پتا لگی دی چی مراد پا یا حسنن تارا غیر معین حسن که مراد پا دی حسن تارا یو معین حسن وائی بیو دا صفت بیتا وائی از ظریفا او بی معرفا وائی چی دا صفت ناکر دائی ظریفن دا دی دی پرا دا دی دی کارینادو چی مراد پا حسن تارا یو غیر معین وی چتراز دادا چه هر کلات مسلنا تلور کس غلور سرطا جلس بلغن نصو وجهتو چه مسانیف ایده غاوال دری کسمه دی پرا مثال ورکا ده اخصال ورن دی پرا مثال دوغنا تو دو جواب بنا کردی یو جواب ادا کردی دا چه هر کلا چه انتفاع دی هر واحد کئید منی چه یو کئید بشای بشای متا کی کئید انتفاع دی هر واحد کئید واضح حق را مسانیف پا مثال سرا نو انتفاع دی مجموعا قیده اینه اذا غیت توضیح تا سی حجا خفلا واضح حجا دکا چه هر یو قید بوشای بوشای یو واضح شا و دا خسی خلا پتا ولا گدا چه دوا سارا قیدینا چه متفیو خفلو آ حکم خینه بیچا مطبع یا جواب دادا چه دا قسم ثانی چه کم دا چه یا توال عن جبلن دا دا لکا سرانگی چه مثال جولی دایشی دی قسم ثانی دی پرا دا دا مثال جولی دایشی دی قسم رابع دی پرا قسم رابع خو آخا دای چه دوارا قیدین تکی منتفیو څنګه دا جوړی شي چې مراد په دا یاتوال عن جبلن سره مطلق حالت هذا نقش دا هذا نقش خطا نظر دې نه چې دلته مراد معین توال یا دا یا غیر معین نو چې مطلق هذا نقش دا دی پرمثال ایف که مراد په دغه توال یا سره یو معین توال شي چې دې پرمثال شو کیس مثال دې پر معرفه دا یو خوشې به مزه تبینه مفرد نه ولا خدا کې منتفی وته مفرد نه اکا مراد پا دخت والی سرا یو غیر معاین توالی عشی نو دی کسی مدا بیعدی بانی زکا چه نام مفرد شا بلکه شب مداخر انا سرا شا نو نا معرفات شولا بلکه شدو نا غیر معاین ای شب مداخر ایده تا یای چه مانده جوز اول تام نگردی بدون دی ذکر دی جوز ثانی چه تر سو پر جوز ثانی بسرا ذکر نوی دوم را پر دا مانده جوز اول تام نگردی ذکا بتا شی لکا تواری امانہ دمرا تام نہ دجتا تو جبل نہ کہتا ذکا شی بے مضاف تے آیا ہاں دا مشابہ شی بے مضاف ہے اے مضاف منا تام نہ کردی بغیر دے مضاف اعتراض دے سیدا سو وجہ دو سیدا قسم دے منادا چے یا مضاف تے یا پن کا شی بے مضاف تے دا ویلے معرف ہے کہ تے بنا حضور موجود ہے چے واقع دے بجے دے کافی جواب دے سیدا ذکا ہاں چے ذرا تو حق کا مضاف یا شی مضاف نو مضاف شنو مضاف ته روایت اضافه خاصه ده اسم نو او خاصه ده شی جهت اصلی ده شی کوي کوي او جهت اصلی په اسم کې شدی اعراب نو دی وجه معرب بس یو ور معرب بس ولا نو خپل اعراب ده منادا ده مفعول بيد خپل اعراب ده مفعول بيد راي مسبب مسبب ده بس اعتراض ده چې دا کتابو ده په عبد الله په طالب جبل کې شهید و ځکه مضاف شنو تو کیا رجلن کہ ہونا تھا کہ جہاں ہم جاتے ہیں اولا بھی مارا بس جواب دے چولا علت بنا نہ دیں گے تو تمام والے لے چیاو علت بنا نہ بھی موجود یا معنی ادی بنا نہ موجود لگا پتہ آواز میں سن لے کہ معنی ادی بنا نہ موجود اولا علت بنا نہ لگا چ علت بنا تو دای چوا کی پر جی دکاتی اس نے پدا پر جی دکاتی اس نے تاکہ اس میں مارے فادائی ادا نہ کرا نہ کرا پر جی نے مارے نو مشابہت کامل نہیں ہے بے کثرا مشابهت کامل که داوه چه واقعی پا زیده کافی اسمی بی اما مشابه بیده کافی اسمی سرا پا افراد و پا تاریخی اللہ هم افراد دو خود تاریخ نشد یا رجولا غیر معین حرکون دیده که جدا بیلی شوی بی غیر معین ایده غنده هم دزا و لگده چه خرکن دا تاریخ افادا کو مدخول معرفات گرزی این در رجول مخی نکرا خوولی چه پا دی سرا مقصود تا ندا و معین تا خقصت ندا معین تا نوا مدائی بیا پا دی سرا مدخول دا معرفان اعتراض دا دای اخر چې نا مثالی نه چې دا هغه ذکر کړل چې ما سوا دې من ادم فرد معرفت دا غون ا مثال نه نو ا بل نه کړل ذکر چې ما سوا دې من ادم ساعت نه وي جواب دا مثنه دی اغه دی موږ وځو نه غوښی مثنه دا ورته خو دا غای دی په دغه مراده مساحت سره نه هغېره نامه څه واسول وتوابع المنادى چې کله متنه فارغ شو د بحث ته مراده نه نو شروع یو کړه په بحث توابع اعتراض وکړه چې دا لري توابع بحث ورسته مستقله روان دی به ټول اته نه دی پښتو نو جواب دا دی چې دولا تا و دا توابع د منادا ته چې دغه منادا دی وجه نه یو خاص حکم حاصل دی دې دی وجه نه دې وجه نه دولا تا چې دې سره ګړ دی ا خاص حکم ته دی چې جواز دی وجه نه دی په د تابع ا باقي نور دی دی اغه حکم من حيث انه تابع حکم یې کوي اخره په توابع اذا توابع دي منادات دي اذا ورثت حكم بيان ولاي توابع دي منادات مطلب اذا عبارت في ذيش مطلب ده في يخد منادات فل حكم لا اخد يوتو دمبلا في منادات كلام مبني في علامات رفع كداس وا كلام منصوب في كداس وا كلام مجرور في كدا وا كلام مبني بالفتحه في كدا وا لان كانوا كنا نقول اذا كده ده منادات دي فلا يتابع روغا كدا خو بجاني تابع في بينك اسمها داي يتاكيد داي بل معطوب بالحرف تای بل بدل لای نعت تای حذف بیان دای تین ز قسمه تابع ده نو رحم ویلی به ور محلی خوب میرا استم نو ای دا تین ز قسمه تابع کا ده مون نه ده پر یو تابع ده وای دی وی یخت حکم می ان دار تا ده پر یو تی پتر غا یو تا حکم می او مم نیوی کا مو رب وی کا سو لای دا دا مکه منادا تا وکړه چې منادا څنګه منادا ده کوم منادا ده اس منادا وا چې منادا مفرده معرفه وا توا منادا اس منادا وا چې ا منادا مفرده وا ا ا منادا مفرده وا چې ممنی علی الضم وا اذا پتا بیا چې څه جایز دی جواب بشپ کڅنګر منادا وا منادا وا مبنی علی الضم کیما منادا وا ان منادا مفرده معرفه ده منادا مفرد معرفة و اني ممنوع على ضم منادا اذا به تابعك سره جائز دي و صحيح رفعنا في الدوار مش في الدوار صح نو اس کا منادا مفرد معرفة و په دې کې سره جائز دي اذا به تابعك و جهان جائز دي رفعنا في الدوار کدا څنګه کدا نور کې څونه د منادا وی اغه دا حکم نه دا یو څه راونه ده چې کدا څه منادا وا چې عام مثال منادا مساعسه وا یا منادا مبني بر فتحا وا یا منادا مضافه وا یغه په توابع کې نه نه دي ښه ا صرف تابع ده لفظ خو صرف دا یو قسم دی منادا چې منادا مفرده معرفه وي یعنی اغه منادا چې مبني علی الضم ای یغه په تابع کې څه دی وجه بشوي رفعنا في الضم اس په دغه عبارت کې چې دا کوم حکم دی ورته بیانوي چې ترفع او تنصب دا حکم دی هر منادا نه دی دا ته هر قسم تابع دی پر نه دی او یو داتي وره ا څه کوي څه وی څه یې توابع دی منادا دا څه منادا المبنیه چې منادا مبنی وي کبي دا منادا په خپل معربه وا سوا معربه وا کده دا مضاف شي مضاف چې په خپل منادا معربه وي دی په تابع کې دا حکم نه دی جواز دی ذکر چې دا وجهین خدامه نه دي چې کاپه لفظ یې ورحمل کوي کاپه محل یې ورحمل کوي او چې کلامونه دا معربه وي د اختابع چې وي اثر تابع دی لفظ اثر دی محل یعنی یې دا یو نه اعتراض ویلې منادا چې معربه وي صرف تابع دی لفظ وي زکات محل نشي معارض ګرځدای د لفظ سره لفظ خو ظاهر دی اما محل خو غیر ظاهر دی صرف اتابع دی لفظ او کدا څونه دا وا چې منادا مبنی وا ولا لفظ او محل دواړه ظاهر دي لفظ هغه ظاهر دی په دې لحاظه چې خپل لفظ ظاهر دی او محل هغه په لفظ کې قوت تای دغه چې ظاهر دی اپ محل کې قوت تای دغه چې محل کې څه دی یا را محل او معرب د ځکه ما یې سمځم مطلب معرب وای نو دی وجنا ولا تا محل معارض دی لفظ سره کې شي دغه سره کنه یې پرواه وشه التوابع دي منادا معربنا منادا معربة تي بديها ثابتة بي سير تابع دي لفظ نتو بلا فس كذولا تانا سبدا فتا بي كي بيحسن الله المفردة مرفوع داي صفتة جي توابع دي فراد دا سي توابع شدا فحفلا توابع سبي سبي فحفلا مفرد بي سبي دي فحفلا مفرد بي کدا تابع په خپل مضاف مفرد نه وي بلکې مضاف اضافه ته معنی وي. لکه ته وایې یا زید ولا مو یا مثال په توګه ولا ما بکر یعنی دا ولا ما بکر غلامه یا ولا ای غلام بکر دا غلام بکر نی مثال په توګه چې پښې بدې لري ترکان خدا په خپل د متتابع ځای کې دا مضاف نو کدا تابع په خپل مضاف یې غنا راوي ځکه چې نو حکم نه سره وندای چې کدا تابع په خپل مضاف نو هغه منصب دی پکې هم بلته نه دی پکې وجه نه دی ځای دا ځکه چې مونادا چې وی ولې منصب ورو یا چې تابع به او حکم ولا راوندای به دې یې غنا راوي خو بیا مفرد عام دی کمو مفرد حقیقتا وی اکه سیده تابع مفرد مفرد حقیقتا دا معنا چې نه مضاف اضافه ته معنا دی وی نه مضاف اضافه ته لفظی وی نه شبه مضاف لکه مثال یې ورسله یا زید العاقل هند دا ته حقیقتا اکه مفرد حکم وی مفرد حکم دا معنا چې یا مضاف اضافه ته لفظی وی دا حکم نه دی دا تابع یا سیوی شبه دا اسم مفرد بدابیر په حکم نه مفرد کې سم زکات دا مضاف شبه مضاف دی دا مضاف حقیقت کې دی نه اپو ته مضاف اضافه ته لږی کې دا داستای چې لکه نم زکا چا څوک نوی مضاف لکه پاتې تعریف نه حاصلې دي بغیر د الف لام نه دا چې مضاف اضافه ته لږی په لکه تعریف بغیر د الف لام نه زکا دا اضافه ته وځي نه کوي نو اذا دا حکم دی چې دا کوم د مفرد حقیقي حکم نشه جواز صرف دا اعتراض چه دا مضاف اضافه ته لفظی یا شبه مضاف چه پا خپل منادا وی لکه دنجی مکه دی مثال نول دا نولا بیا سا حکم دای دی این و حکم دای چه مضاف اضافه ته معنوی بی چه پیغی نکا چه آمون رو باوی دامن سبی اچه کلا دی تابع دی منادا مفرد معرفی وی بیا اولا دی مفرد دی مفرد حکم دیشی جواز دیو پیغی دا بیلی دا زکا چو مضاف اضافه ته لفظی او شبه مضاف دا یو اعتراض ګرنده مضاف اضافه ته لفظی او شبه مضاف په دغه کې شبهاین دي من وجهین به مشابه دي د مفرد سره لکه په مفرد کې چې تعریف بغیر د الف لام نه مقاصد لسته لیکن من وجهین به مشابه دي د مضاف با اضافه ته معنوي لکه اغه چې معنا جز اول تم نه ګرځي بغیر د جز څنګه داس دي نو چې په دې کې شبهاین دي نو په دې کې رعایت شبهاین وشه څنګه چې کله په خپل منادا وی چې حکم به جاری شو منادا چې کومه مضاف اضافه دي معنی اچھا کله دې تابع دې منادا وی چې حکم به کړ شو او البته کته یې چې عکس دې بیل نه وکړ دې عکس دې کا نه وکړ چې کچیر تا دې په خپل منادا وی منادا ولدا ته دې مفرد حکم به جاری کاوه یو دې څه وی منادا مفرد معرفه مې علي زم نه دي خو دایمه مې پیږي دی وجه مې په دې کې خلاف اثر نه دی دی نه خلاف اثر دی دی وجه نه ولامه د مفرد حکم نه دی دی نه مې بجارې کا لکه چې دوله ته هو قدم مفرد حکم مې جاري چې خدای خو بیا معرب لکه طرف او وتن نه خدای خو معرب خلي وجه انت کې دی نه خدای معرب دور فارو دی دی نه فارو دی دی دی وجه نه ولا ته اغه حکم بجارې کې مضاف اضافه ته معنی ویلې لکه چې فا معرب دا معرب او دوله ته مې چې حکم جاري د مفرد لکه چې دا بیا معرب خلاف اثر دی نه نه تاکید په لږه ده.